Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa gorąco, mówi Zofia Sylwin. Za chwilę usłyszymy koncert zespołu Plastik, nagrany w Trójce w 2014 roku. Tego wieczora grupa obchodziła swoje dziesięciolecie istnienia. Zespół opiera swoją muzykę na nowoczesnych brzmieniach elektropopu z elementami charakterystycznymi dla lat 80. Słychać inspirację muzyką filmową, klubową, taneczną, a nawet country. Plastik tworzy duet Paweł Radziszewski, gitara, skrecze i oprogramowanie. I Agnieszka Burcan, wokal. Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest autorką muzyki i słów prawie wszystkich utworów wykonanych przez zespół na trójkowym koncercie. Duet poszerzył skład o zaproszonych muzyków. Przedstawi ich osobiście Agnieszka w trakcie koncertu. Oto Plastik w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2014 roku. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom i wszystkim zgromadzonym w studiu. Przywitał Was zespół Plastik. W jakim składzie to jeszcze później opowiem. No, you can't catch me when I'm learning how to fall. Piosenka dla tych, którzy są bardzo daleko, nie mogą być dzisiaj z nami. Wbrew pozorom to nie była nasza najsmutniejsza piosenka, teraz będzie najsmutniejsza. Ponieważ wszystkie trzy nasze płyty to nasze ulubione płyty, w takim razie postanowiliśmy, że zagramy coś z pierwszej płyty, czego być może nie znacie. We'll be right back. Dziękujemy bardzo. A teraz, kochani, ponieważ w przyszłym miesiącu już walentynki, to będzie piosenka o miłości i będzie bardzo walentynkowa. Tu nic nie stali, abyśmy stali się kochani. I zasnąć suszy, to serce prosto trafiać musi. A po nas kogo chroniarze, bo taka miłość się nie zdarza. I trzeba chronić. Jak widziałam, nóżki chodziły. Gorąco się zrobiło trochę. I korzystając z okazji, może przedstawię moich kolegów. Po mojej lewej stronie nasza największa, dosłownie, gwiazda. Czyli Piotr Skuter-Skotnicki. Tutaj w akwarium Marcin Słoniński. Na samym środeczku Paweł Bomert. Ten długi i chudy Paweł Radziszewski. A ja nazywam się Agnieszka Burcan, czyli Aga po prostu. Myślę, że wszyscy się kiedyś kłócili. To okłusy piosenka. Tears running to waterfalls, I turn away and slam the door. You don't even ask me where I go. We always had so much to say. It never happened until today. Baby, I can't take it anymore. Now it's so hard to do, but I'm waiting up for you. Yeah. Come on, gentle boy. We are the sun and the same time. This is not love is love's for two. Come on, take a could say alright. Keep on trying day by day. And it's so hard to do, but I'm waiting up for you. Yeah, come take to the boy. We are the silence and thunder. This is not a minute, this love's for two. Come take to the boy. It's so hard to do. We come.

Dziękuję. Rozumiem, że będziecie głosować. Teraz niespodzianka dla tych, co tutaj siedzą. To będzie piosenka nie nasza, tak jak fragment poprzedni. Oczywiście kto poznał, to wie. A tą też wszyscy znają. Także można śpiewać z nami. Play the guitar on the MTV that I'm working. That's the way you do it. Money for nothing and chips for free. That I'm working. That's the way you do it. Let me tell you them guys and dumb. Let me get a blister on your little finger. Let me get a blister on your thumb. We got an instant microwave. His own jewelry. That little faggot, he's a millionaire. We got a stone microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got the movies, refrigerators. We got a movies color TV. Color TV. about money, money. Let's talk about money, money. Let's talk about money, money, money, money, money. Może powspominamy trochę. To był koncert zespołu Plastik, nagrany w Trójce w 2014 roku przez Jacka Gładkowskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami w trójkowym archiwum koncertowym występ grupy Curly Heads, której gwiazdą był wokalista Dawid Podsiadło. Słuchacze i goście zebrani w studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszeli płytę, w wersji koncertowej oczywiście, zatytułowaną Ruby Dress Skinny Dog, którą młodzi ludzie z Dąbrowy Górniczej podbili polski rynek fonograficzny. Oto piosenki Curly Heads na żywo w Trójce w 2015 roku.